एध वृद्धौ इस धातु प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप चलाना है। इसमें एधम धकारोत्तर धकार अनुदात होने से इस संज्ञा उपदेश जनास्कित अनुदात होने से इससे पर में आने वाले लकारों के स्थान पर आत्मनिपद संचक प्रत्यय को ही आदेश करेंगे। तो यदि वृद्धर्थक शब्द से भुवाद धातु सूत्र के द्वारा धातु संज्ञा हुआ तो धातु संज्ञा होने से लह कर्मच भाव चक्र के व्यह सूत्र से कर्तृय अर्थ में वक्षा में दसों लकार प्राप्त हुए। उस स्थिति में वर्तमान लट सूत्र के द्वारा वर्तमान कालीन वृद्धर्थक क्रिया को बोध कराने के लिए द्योतन करने के लिए लट लकार लाया गया। एकदान लट उस लट के स्थान पर धातु हो प्रत्यय परिचय सूत्र त्रय के अधिकार से तिप्त इत्यादि पूरे 18 प्रत्यय आदेश होना खले का पुत्र न्याय से युगपत प्राप्त हो गया। तब लह पर से पदम पहले उन 18 की पर संज्ञा करने के बाद तंगाना वात्मन पदम की दृष्टि आत्म संज्ञा 9 की हो जाती। त थ त आताम झ थास आताम धम इड वही महिंग 9 की आत्म संज्ञा हो गई। उन आत्म संज्ञा प्रत्यय यहां करने के लिए अंगात गीत आत्म पदम यह सूत्र की सहायता लिया। फिर तिंग त्रिणी त्रिणी प्रथम महातान्यवचरानी कश है शेषे प्रथम द्वचनी के वचने ये सूत्र चतुष्ट की सहायता से प्रथम पुरुष की नहीं बहुश बहुषण बहुश बहुषण की सहायता से बहुत व्याख्या में झ प्रत्यय कर दिया। तिंशित सार्वधातुक सूत्र से झ का सार्ध संज्ञा हो गया। सार्ध संज्ञा से कर्तरी शब के द्वारा शब हुआ। शब का अ एक अ झ को अंत आदेश कर दिया गया। एक अ अंत एक अ अंत अतो गुणे प्राप्ति बता दो आदि की प्राप्ति होगी उसको बाद दिया कसौन गिरगा उसको बाद दिया अतो गुणे पर रूप हो गया और एक अंत रह गया। इत आत्म पदा नाम तेरे इत आत्मने पदा नाम तेरे सूत्र से ई को एक तो करेंगे ताकि आकार को इसलिए एक हो गया। मिला दीजिए ए धन्ते ए धते ए देते ए धन्ते प्रथम पुरुष का तीन रूप यही प्रक्रिया मध्यम पुरुष एक वचन में आप आदेश करेंगे थास लट को थास हो गया लट को थास हो जाएगा। त आतां झ थास आथाम धम इड वही मही इसे मध्यम पुरुष एक वचन वक्षा में थास कर दिया गया। बाकी प्रक्रिया वही रहेगी थास की जो है सार्थक संज्ञा हुई कर्तृ शब्द से शप होगा एक अ थास। अब स्थिति में सूत्र लगाएंगे हम थास से थासा से षष्ठी का एक वचन से प्रथमा का एक वचन से प्रथमा का एक वचन तितुल से थास से नहीं दिया ना हमारे विसर्ग छप हमारे तो विसर्ग छपा है इसमें नहीं छपा लुक मानना पड़ेगा या तो लुक मानना पड़ेगा या तो लिख दो है ना इसमें तो देखो विसर्ग दिखा रही है विसर्ग तो विसर्ग रहे तो अच्छी बात है नहीं हो तो भी जो चिंता नहीं है। प्रथमा के एक वचन तो पक्का है से है और जो विसर्ग को आप मान लीजिए कि शुभांश पूर्ण स्वर्ण अच्छाया डाढ़ जाल लुक हो गया लोप हो गया छपा दिया है तो प्रथमा का एक वचन टितो लसे तासस्यस्या टित लकारों के टितो लसे माने टित लकार लकार दो प्रकार के हैं टित और गित लट लिट लुट लिट लेट लोट जो टकर टकर टकर टकर सुनाई दे रहा है अंत में जिनकी संज्ञा होती है उनको टित कहते हैं। लंग लिंग लुंग लिंग सुनाई दिया लकारों की संज्ञा होती है उन चारों को गित कहेंगे है पांच क्योंकि विधि लिंग आसलिंग दो हो जाता लिंग दो हो गया तो पांच गित लकार हो जाते हैं और यहां भी छह थे छह में तो लेट तो स्वाहा हो गया लेट को तो आपने छोड़ दिया यहां भी पांच ही हो जाते हैं चटित पांच लकार हो गया, गीत भी पांच लकार हो गया, तो से आदेश हो गया, एक अ से मिला लीजिएगा, ए धसे मध्यम पुरुष द्विवचन आथाम, एक धन आथाम कर्तृशप हुआ, एद अ आथाम, एद अ आथाम। इस अवस्था में जो कल सूत्र आपने पढ़ा है आ तो गीता, उसके लिए पहले जो गीत संज्ञा करनी पड़ेगी ना, किस सूत्र से? सार्वधातुकम अपि, सार्वधातुक अपि सूत्र से सभी प्रत्ययों में गीत संज्ञा है ही है, तो आथाम का भी गीत संज्ञा हो जाएगा। और गीत प्रत्यय मिल गया, गीत प्रत्ययों का आकार जो है उसको क्या होता है? य आदेश, आ तो गीता तस्मादित्रस्य आदेहे परस्य, एद अ य थाम हो गया, आथाम के आकार को य आदेश हो गया, यकार का लोप हो गया और वही यकार लोप और ई में आद्गुणः, एद ए थाम हो जाए है ना, और ई में गुण हो जाएगा, यकार तो लोप, ये थाम स्थिति बन गया ही, और थाम के आम को वही सूत्र रहेगा, इतना आपने पता नाम एरे, ये तो कहेंगे ये थे, आम को हो गया ए, मिला दीजिएगा ये ये थे, दशे में सूत्र दिखाने का आवश्यकता नहीं, टिका अपने में ये दशे में एक और कर लीजिए, क्या आपत्ति है? जरूरत नहीं है, कर भी तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु एक और इसलिए लाया है ना कि इनकी वहां आगे लोट लकार में लाभ है, अन्यत्र लाभ है, इसलिए यहां तो इसे जरूरी नहीं है, अब लगा भी दे तो कोई आपत्ति नहीं, किसी प्रकार की प्रक्रियागत आशंकाओं को निवृत्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना, वैसे उसी को उसको कर देना, एधसे एधेथे, और ध्वम अंत में बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन में ध्वम, एधन ध्वम सार्वधातु संज्ञा हो गया, किंचित सार्वधातु कर्तरी शब्द शक होगा, एक नाम तेरे, अम को एकार हो जाएगा, दे मिला देंगे, एधसे एधे थे एधद्वे एधद्वे। अब आते उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का एक वचन इड वही मही, इड में एक वचन कौन है? इट, इट में ई बचा, इट में ई बच गया, एटित हो गया तो आगमत समझो, भूल से ना समझे, इट हो गया तो टकारिक संज्ञा हो गया, आगम करो कहां करो, आदिन दो टिक दो धातु के आगे बिठा दोगे फिर है? ये प्रत्यय है, प्रत्यय होने से पर नहीं बैठेगा, टित का फल अन्य है, ये ध्यान रखना। तो एक धन ई इनसे सारा साथ संज्ञा कर्त शब्द शब्द, एक अ और ई में गुण, और ई में गुण करेंगे, टित्यादनम तेरे करोगे, हाँ पहले टित्यादनम तेरे करना है, एक अ ए वृद्धि प्राप्त होती है, अतो गुणे पर रूप कर देना, ए धे, यहां पर बोल सकते हैं आठ गुणे की प्राप्त है, उसे बाल करके इतना आत्र पदाना तेरे, उसके बाद में वृद्धि रेची प्राप्त है, बाल करके अतो गुणे पर रूप करेगा, एधे वही मही द्विवचन और बहुवचन इकट्ठे ले लीजिएगा, वही में द्वैत संज्ञा होकर चला गया मही बचा, वही मही कर्तृशब्द हुआ एध अ वही मही टीका तदनम तेरे वहे वहे अतो दीर्घो यही अतो दीर्घो यही इस को दीर्घ होगा ए धा वहे ए धा महे ए धा वहे ए धा महे। तो लट लकार पूरा हो गया एधते एधेते एधन्ते एधसे एधेते एधद्वे एधे एधावहे धामहे। अब एद धातु से लिट लकार है, एद धातु से लिट लकार है। परोक्षकालीन वृद्ध्यर्थक क्रिया को बताने के लिए, वृद्ध्यात्मक क्रिया को बताने के लिए परोक्ष लिट सूत्र के द्वारा लिट लकार लाया गया। एद धान लिट, एद धान लिट लगता है। अब तो रटे थे ना परसे पदा नाम नल तो अब तो लगेगा नहीं, परसे पदा नाम तो है ही नहीं, आत्मने पदा नाम हो गया है और नल बल का महा कहानी खत्म हो गया, कुछ दिन के लिए शांति है। यह दूसरी झंझट डायग्रेटर में, हाँ लंबी प्रक्रिया है। देखिए अभी इजादिश्च गुरु मतो अंतरिक्षा इजादे है पंचमी के एक वचन च अव्ये गुरु मता पंचमी के एक वचन अंडृच्छ पंचमी का एक वचन इजादियो धातु गुरु मान ऋक्षत्यन्य तथा आंशल लिटी इजादियो धातु। ये धातु कैसा है? सबसे पहला है इजादी है, ये कहां आता है? इच्छा में आता है कि नहीं? ये वो आई आउच इच्छे, इसलिए एक आ गया बीच में ये वो आई आउच, इसलिए ये धातु एक धातु इजादी है। पहला कंडीशन तो पूरा आया। दूसरा कहता है गुरुमान होना चाहिए, गुरु वाला होना चाहिए चेला पक्का, बिना गुरु का चेला नहीं होना चाहिए। अरे गुरु का मतलब क्या है यहाँ? संज्ञा है ना, क्या संज्ञा है? दीर्घंच संयोगे गुरु दीर्घंच, सूत्र आपने पढ़ा है पहले। और ये क्या है? एका दीर्घ है, एका क्या है? दीर्घ है। दीर्घ होने से इस धातु को दीर्घ वर्ण वाला है ना, ये दीर्घ वर्ण वाला है, इसे इसका नाम गुरु मान है कि दीर्घ का नाम है गुरु। दीर्घ का नाम एक रख दिया आपने व्याकरण में गुरु, तारस दीर्घ वर्ण युक्त शब्दों क्या कहेंगे? गुरु मान। इसलिए एक धातु कैसा है? गुरुमान भी है। दूसरा कंडीशन भी पूरा हो गया, इजादी भी है और गुरुमान भी है। गुरु वर्णो यस्मिनस्ति, गुरु संजक वर्णो यस्मिनस्ति सा गुरुमान। गुरु संजक वर्ण जिस शब्द में है या जिस धातु में है, उस शब्द को उस धातु को हम क्या कहेंगे? गुरुमान कहेंगे। और गुरु संज्ञा किनका होता है? दीर्घों का और उन ह्रस्वों का जिनसे परे संयोग वर्ण विद्यमान हो। ऐसा एक दृष्टांत यहां मिल रहा है, वहां अतिव्याप्ति हो रही थी, उसे निवारण करने के लिए कह दिया अंडृच्छा। ऋच्छा का तो है देखो, ऋच्छा इच्छा अच्छा संयोग है, संयोग पर रसूरी को क्या हो जाएगा? गुरु संज्ञा, संयोगे गुरु। तारस गुरु वर्ण विशिष्ट है, प्रातिपदिक का नाम क्या हो जाएगा? धातु का नाम गुरुमान। ये बीच में आ रहा है ये उरी है ना, इसलिए इजादी भी है ऋक्ष धातु, गुरुमान भी है ऋक्ष धातु, यहां भी क्रिया अनुप्रयोग होने जा रहा था। अतएव सूत्रकार ने क्या कहा? अनिच्छ ऋक्ष धातु को छोड़ के, ऋक्ष को इससे नहीं करना जो काम बता रहे हैं, इससे भिन्न जो इजादी और गुरुमान है, जैसे एक इससे काम करना जो बोल रहे हैं। क्या काम बता रहे हैं? तथा आम स्यात् लिटि, उससे परे आम प्रत्यय हो जाता है लिट के होने से, इसलिए क्या प्रत्यय हुआ लिट के होने पर एक धातु से आम हो गया, ये आम धन लिट, क्योंकि ये धातु इजादी है और गुरुमान है, इजादी धातु गुरुमान रिच्छत्यन्य रिच्छति से भिन्न हो, ऐसे जो इजादी गुरुमान धातु है उनसे ततः परस्य तथा परम आम उससे पर में आम प्रत्यय हो जाएगा, कब लिट के परिणत हुआ है, 3136 धातु का अधिकार यहां भी है, 3122 धातु का अधिकार है ना, इसलिए धातु का अधिकार वाला है ये, इसलिए से आम आम का प्रत्यय संज्ञा हो जाएगी, आम एक प्रत्यय है, अब गदित आम सा लिटि, इस लिट को लुक करने के लिए सूत्र लाएंगे, अब लिटि चला जाएगा, दृष्टांत दिया, आर्थत भी जो दिया वो भी लटला वो लंग लकार का दिया है, तो सार्वधातु को ही दिया, इसका ऋगतों का भी हो सकता है कि शुद्ध ऋच्छ धातु का भी हो सकता है, वो दृष्टांत नहीं बनते, इन्हें शुद्ध धातु है जिसको निषेध कर रहे हैं, तथा आम सेल जेठी आम सूत्र गोपायन चकार में बनाया ना, जिट गुलुक किया है वहां आया हुआ है, ठीक है, आम सूत्र आम आम सूत्र लगाना पड़ता है, लग गया इजारे सूत्र में तो रिक्चा, फिर आम से क्या हो गया लिट ही लुक हो गया, तो प्रातिपदिक बन जाएगा ये धाम, इस पर हमने काफी बोला है पहले भी, ये धाम की अव्यय संज्ञा हो जाएगा, कैसे ये मान के कृत संजक हो जाए, कृदतिंग तिंग से भिन्न धातु के अधिकार विकसकल प्रत्यय का कृत संज्ञा होता है, आदेश आम का कृत संज्ञा हो गया, कृत संज्ञा होने के कारण से क्या होता है कृण में जनता सूत्र लग जाता है, मांत और एजंत कृदंतों को अव्यय संज्ञा हो जाएगा, अव्यय संज्ञा होने से सुप्त आकर के लुक हो गया, ये सुबंत उपपद हो गया, ये धाम एक सुबंत अव्यय उपपद है, इसको मेरा कहते हुए अनुप्रयोग करने बोला था, क्रीचानुप्रयुज्यते लिटि, क्रीचानुप्रयुज्यते लिटि सूत्र आपने पढ़ा है, ये भी पहले आम आगे बाजी था, ये भी वहां, इससे क्या हो गया क्री भू अनुप्रयोग हो जाता है, उस रेख को लीजिए क्री धन लिट, लिट का अनुप्रयोग हो गया क्री के साथ, अब उस अनुप्रयोग के लिट के जगह पर क्या मैं आदेश करूं, परस्य पंचक से प्रयोग करूं या आत्मनिर्भर संजक प्रत्यय करूं, यह प्रश्न उठा है ना, क्यों क्री क्री ऐसे विशेष रूप क्री के बारे में संशय होगा, क्यों क्री उभयपदी, क्री स्वयं क्या है उभयपदी, करोति कुरुते दोनों बनता, क्री स्वरित इत कर्तव्य क्रियाफल है, दुक्री करण धातु क्या है डुक्रीं करण है, यकार की संज्ञा हो गई, यकार की संज्ञा होने से इत हो गया, इत हो जाए तो क्या हो जाता है वो स्वर तेजिता, कर्तव्य क्रियाफल हो तो परसय पद, नहीं तो आतर पद, कर्तव्य क्रियाफल हो तो आतर पद, नहीं तो परसय पद, ये तो व्यवस्था ना, कर्तव्य प्राय क्रियाफल है तो आतर पद हो जाएगा, तब दिन को क्रियाफल जाएगा तो परसय पद हो जाएगा, तो उभय पद ही है, क्री से पर में लिट के जगह पर मैं परस्य संजक प्रत्यय भी आदेश कर सकता हूं, आत्म संजक प्रत्यय भी आदेश कर सकता हूं, दोनों की प्राप्ति भी किसको करूं, वहां संशय नहीं था क्योंकि गुप्त धातु था परस्य पति धातु, क्यों लेके आना ही था परस्य पति होना था, इसे वहां सूत्र को लाना नहीं पड़ा, शंका नहीं थी वहां, यहां पर देखिए व्यवस्था सूत्र ला रहे हैं, आम प्रत्यय से क्रियो अनुप्रयोग आम प्रत्यवत क्रियोनु प्रयोगस्य आम प्रत्यवत अव्यय है, क्रिया पंचमी का एकवचन है, अनुप्रयोगस्य षष्ठी का एकवचन है। आम प्रत्यवत ये सूत्र में लेके बता रहे हैं अभी, आम प्रत्ययस्मात् इति अतद्गुण समिज्ञानो बहुव्रीहि, आम प्रत्ययो यस्मात्, आम प्रत्ययो यस्मात् बहुव्रीहि समास करनी पड़ेगी। आम प्रत्यय किया गया था जिससे, आम प्रत्यय किया गया था जिससे, किससे किए थे आम प्रत्यय को आपने, एज से किए थे, ठीक है ना, इति उसको हम कहेंगे आम प्रत्यय। अतत् गुण समिज्ञान बहुव्रीहि, लेकिन यहां क्या लेना है, अतत् गुण समिज्ञान बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास दो प्रकार का होता है, तद्गुण समिज्ञान, अतत् गुण समिज्ञान। तद्गुण समिज्ञान का मतलब क्या होता है, तस्य अन्य पदार्थस्य प्रधानीभूतस्य ये गुणाः विशेषणानि समिज्ञायन्ते क्रियान्वितया बोध्यन्ते न्यायन्ते यत्र स तद्गुण समिज्ञान। तद मने तस्य, कस्य बहुव्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पदार्थ प्रदान होता है, बहुव्रीहि समास में हमेशा अन्य पदार्थ प्रदान होता है, जैसे पीतानि अंबरानि यस्य, कौन है वो, न कपड़ा है न पीला है, वो आदमी है, आदमी को बोध कराया ना कि कपड़े को बोध कराना चाहते हैं, पीले रंग वाला रंग वाले कपड़े है जिसका, वो कौन है, वो कोई अन्य पदार्थ हो गया ना दूसरा, जो समासांतरवर्ती जो पदार्थ है ये बोध कराना इष्ट नहीं है, इन चीजों से कोई अन्य को बोध कराओगे वो गया तत्, तस्य उसका बोध कराने के लिए प्रयुक्त विशेषण कौन, पीतानी और अंबरानी, वे दोनों यदि उस क्रिया में अन्वय हो जाते हैं, उस तत्व का क्रिया है जिस क्रिया में तत्व को अन्वय कर रहे हो, उस क्रिया में ये भी अन्वय हो जाते हैं साथ साथ तत्व के साथ में, तब उसको क्या कहेंगे, तद्गुण संज्ञान। जैसे कह दिया किसको, पीतांबरम आनय, पीतांबर को ले आओ, जब पीले वस्त्र पहना हुआ आदमी आएगा उसका पहना हुआ पीला वस्त्र भी तो साथ में आएगा, ये तो नहीं वो छोड़ के आ जाएगा, वहां आदमी आएगा वो पीला वस्त्र भी साथ में आएगा। इसे लंब कर्ण आने, वो लंबे कान वाले कौन है, गधा, उसको लिया बोला गया, जब वो गधा को लाओगे तो उसके लंबे कान भी तो साथ में आएंगे, कान काट के रखे आओगे क्या, साथ में आ जाता है। तो इसी प्रकार अतद्गुण में क्या होगा, अन्य पदार्थ को जिन विशेषणों से बोध करा रहा हूं वे विशेषण क्रिया में अन्वय नहीं होंगे। जैसे कभी आपको मान लीजिए कि समुद्र दृष्टम मान गया, दृष्ट काशी को मान गया, जिसने काशी को देखा उस आदमी को पकड़ के लाओ, जाएगा जहां लोग बैठे हैं उसे पूछेगा भाई आपने से कौन काशी देखा है, वो एक आदमी हाथ उठेगा मैंने काशी देखा हुआ है, चलो भाई मेरे साथ गुरु जी बुलाए। जो आदमी आ रहा है आनंद हो रहा है उसका, साथ में काशी भी आ जाएगी क्या उसके साथ, और समुद्र दृष्टम माने गंगा दृष्टम माने बोलो, जिसने गंगा जी को देखा उसको पकड़ के लाओ, जिस समुद्र को देखा उसको पकड़ के लाओ, वो आदमी के साथ गंगा जी भी आ जाएगी समुद्र भी आ जाएगी, तो मुसीबत हो जाएगा आश्रम में। उसको क्या कहते हैं, अतद्गुण संविज्ञान, वह विशेषण व्यक्ति के साथ वस्तु के साथ नहीं आते, जिन विशेषणों से वस्तु को पहचाना है वह वस्तु जिस क्रिया में अन्वय हो रहा हो उस क्रिया के काल में वह विशेषण अन्वित नहीं होते, उसको हम कहेंगे अतद्गुण। उसी पर यहां पर भी अतद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि ऐसे पुस्तक में लिखा है, अर्थात हम धातु को किसे पहचान रहे हैं, आम प्रत्यय से, आम प्रत्ययो यस्मात्, आम प्रत्यय हुआ है जिससे, उसको पकड़ो बोला वह कौन है, वो एक मात्र को लेंगे हम, अभी आम को छोड़ देंगे। अतद्गुण में क्या होता है, जिस विशेषण से वस्तु को पहचाना जाता है उस विशेषण को छोड़ दिया जाएगा। अतः एद मात्र मेरे को पकड़ में आएगा। और वह एक धातु कैसा धातु था? आत्मपदी प्रत्यय वाला था। अतएव इस लिट के जगह पर भी आत्मपद हो जाएगा। आम प्रकृतिया तुल्यम, आम प्रकृतिया तुल्यम अनुप्रयुज्यमान क्रियोपि आत्मपदम श्या। सूत्र में अनुप्रयोग से षष्ठी है, वह षष्ठी आया हुआ है पंचमी अर्थ। इसलिए आवृत्ति में देखो अनुप्रयुज्यमान पंचमी कर दिया। अनुप्रयुज्यमान जो क्री है उस क्री से परे लिट के जगह पर कौन सा प्रत्यय होगा? आत्मपदम श्या। आम प्रकृतिया तुल्यम, आम जिस धातु से हुआ था उसको क्या कहेंगे? आम का प्रकृति। आम का प्रकृति तो कौन है? ये यहां पर वर्तमान में आम जिससे हुआ है इसको कहेंगे प्रकृति। यह है प्रत्यय, तो आम का प्रकृति कौन हुआ? एद। इसके समान, इसके समान माने इससे क्या हो रहा था? आत्मपद। उसी के समान क्री से भी आत्मपद होगा। ये कह रहे आम प्रकृतिया तुल्यम, आम का जो प्रकृति है धातु उस धातु के तुल्य समान अनुप्रयुज्यमान जो क्री है उस क्री से भी जट के स्थान पर आत्मपद संज्ञ प्रत्यय होंगे। क्रियों अपि आत्मपदम स्यात्। अतएव आत्म संज्ञ प्रत्यय वत्ता है ना, क्री से क्या हो जाएगा? तो प्रत्यय आ जाएगा। ये धाम क्री दंत, क्री दंत, क्री क्री ककरी चरक जन सब लगेगा। आप क्री क्री जिटि धातु अभ्यास है ना, लिट है, लिट को जो तो किया, लिट आते ही स्क्री को क्या होगा? तुत्त होगा। जैसे गोपायन चकार बनाया था ना आपने, यहां पर नहीं था क्री क्री, फिर उरत यहां लग गया करक्री, क्री क्री करक्री कॉक्री। प्रत्येक सूत्र है ना, अभ्यास में विद्यमान ऋकार को अत्तादेश करेगा। अभ्यास में जो री था उसको क्या करेंगे हम? अत, अत से रपर होगा, अर होगा, जो क्री हो गया कर, क्री क्री जो हुई किस सूत्र से? लिटी धातु अभ्यास से। तो सूत्र लिखी लेता हूं ठीक, और क्री को उरत लगाऊंगा अभ्यास में, तो कर क्री हो गया ठीक है ना, करक्री। करक्री के बाद पूर्व अभ्यास हलाधिशेष, पूर्व अभ्यास तो पहले लग गया था तो व्रत लगी है, हलाधिशेष र चला जाएगा, कक्री हो गया कक्री। आप लगाएंगे यहां पूर्व अभ्यास कर निपटा दे दो, कोहस्च हो चक्री हो जाएगा, अभी प्रक्रिया आएगी तक एकार आदेश हो रहा है, आगे सूत्र आएगा लेटा षष्ठी का एक वचन, तजयो षष्ठी का द्विवचन, ए शिरेच प्रथमा का एक वचन। इसे भी दो पक्ष है, प्रथमा का क्योंकि प्रत्यय तो है नहीं, लुप हो गया है, ये शिरेच में कोई प्रत्यय नहीं दिख रहा आगे, लेकिन समाहार द्वंद मानूंगा तो प्रथमा का एक वचन, और इतरेतर द्वंद मानूंगा तो प्रथमा का द्विवचन आना चाहिए, उस दशा में विभक्ति लुक के समाहार द्वंद में हमेशा नपुंसकलिंग हो जाएगा, नपुंसकलिंग हो जाएगा तो लुक हो जाएगा समोर नपुंसक, और अव करोगे द्विवचन के क्योंकि हमेशा समर्थ में क्या एक वचन होता है ना, सह नपुंसकम एक वच, इसलिए या तो हम समार्थवंत कर दूंगा तो सीधा सीधा ये समर्थ नपुंसक भी हो जाएगा, एक वचन आ करके लुप्त हो जाएगा, ये इसलिए एक पद हो जाएगा, और इतने इतने द्वंद मानोगे तो द्विवचन आना चाहिए, ये शिवे चौ बनना चाहिए ना, ये शिवे चौ औ तब लोक सपाम श्लोक पुरुष अच्छा या डाढ़ या जाला है, छांद श्लोक करने वाला जो प्रत्यय श्लोक करता है वो सूत्र से प्रत्यय लोक है प्रथमा चाहे वो एक वचन मानो चाहे द्विवचन, समास पर निर्भर। कई जगह पर उल्टा भी काम हुआ है। शुरू में मैंने बता दिया था समास के बारे में, समार द्वंद और इतर द्रव्य के बारे में कहा, उकालो ध्रस्व दीर्घ प्लुत ह्रस्व दीर्घ प्लुत पुल्लिंग एक वचन कैसे हो गया? एक वचन है तो नपुंसकलिंग होना चाहिए, पुल्लिंग नहीं हो सकता तो समार द्वंद माननी पड़ेगी। कि समार द्वंद समास मान के ही एक वचन कर सकते हो। जब एक वचन करोगे समार द्वंद मान लोगे तो नपुंसकलिंग होना चाहिए, पुल्लिंग कैसे हो गए? वहां ह्रस्व दीर्घ प्लुतम बनना चाहिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुता सूत्र नहीं बनना चाहिए पाणिनि में। यदि पुल्लिंग बचाए रखोगे तो बहुवचन होना चाहिए, तब इधर द्वंद हुआ। यदि हम पुल्लिंग बनाकर रखना चाहते हैं फिर क्या मानना पड़ेगा? इधर इधर का द्वंद मानना पड़ेगा, और इधर इधर का द्वंद मानोगे तीन वस्तु है तो बहुवचन आना चाहिए, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुता बनना चाहिए। और पाणिनि ने इधर का रखकर उधर का घर का घाट कर दिया उसको बेचारे को, पुल्लिंग बना दिए बहुवचन नहीं रखा, एक वचन बनाए तो नपुंसकलिंग नहीं बनाए। ये नहीं, पाणिनि ने कितना उल्टा काम कर रखा है यहां, अपने ही नियमों का पूरा उल्लंघन कर दिया वहां पर। क्यों किया, क्यों किया ये बताने के लिए सूत्राणी छंदवत भवंती, यही से निकाला सूत्राणी छंदवत भवंती, वेद के तुल्य है। वेद में क्या होता है करने भी ही बना कि नहीं बना, अतो भी सही से नहीं लगा, वहां लिंग का व्यत्यास हो जाता है, वचन की व्यत्यास हो जाती है, बहुलम छंदसी। सूत्र वेद तुल्य है बताने के लिए जान बूझ कर पढ़े नहीं किया, नहीं उल्टा पलटा गलत नहीं किए हैं, नहीं तो बोध कैसा होता हमें सूत्र छंदोबद्ध है, कैसे मालूम होगा हम लोगों को कि सूत्र पाणिनि सूत्र वेद तुल्य है, यहाँ की सारी शब्द की प्रक्रिया वेद तुल्य प्रक्रिया, वैदिक प्रक्रिया है यहाँ, मालूम कैसे होता? इसे जान बोझ के उकारो जसूर प्रथा सूत्र में उन्होंने पुल्लिंग एक वचन बना दिया, दिखाया नपुंसकलिंग में एक वचन ले रहा हूं, इतने दिन के अंदर पुल्लिंग ले रहा हूं लेकिन बहुवचन नहीं किया पुल्लिंग लेने पर, और एक वचन पर नपुंसकलिंग करना चाहिए नपुंसकलिंग नहीं किया। छंदवत बताने वेदों में ऐसे ही शब्द बहुत हैं, तद्दत मेरा सूत्र भी वेद है, ये दिखाने के लिए किया। और यहां पर आप तो इतरे इतर द्वंद मान सकते हैं तो द्विवचन लुक माननी पड़ेगी, और एक वचन है तो नपुंसकलिंग है, ये श्रेच यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिटादेश लड़ादेश यो तजयो एश के तोस्ता, लिट के स्थान में आदेश जो त तो है, लिट के स्थान में जो आदेश हुआ त, और लिट के स्थान में आदेश जो झ बहुवचन, प्रथम पुरुष एक वचन और प्रथम पुरुष बहुवचन के स्थान पर क्या आदेश होगा? त तो के जगह पर एश आदेश होगा और झ के जगह पर इरेच आदेश हो जाएगा। त तो को एश और झ को इरेच, एश में सकारात्मक संज्ञा होगा सिक्ता सर्वादेश होगा, नहीं तो अलंति संतश कर सकते थे ना, तो में जो अ है अ को हो रहा था इसलिए पाणिनि ने सिद्ध कर दिया। सिद्ध करने से क्या होगा? अनेकाल सिद्ध सर्वस्य, संपूर्ण त को एकार आदेश हो गया। तो और ये दो है ना इसमें वर्ण, त प्रत्यय में दो वर्ण है, एक तकार और एक अकार, तो अलंति से लग जाता षष्ठी निर्दिष्ट है, षष्ट्यंत है ना सूत्र में सब लेटा था जो सब षष्ट्यंत है, षष्ठी दृष्ट होने से अलंत सब प्राप्त था, और अंत त के आकार को ही करते तो विधि व्यर्थ था, आकार को करने क्या जरूरत है? क्यों आकार को एकार तो टीताकरण टेरे से हो रहा था, टीताकरण टेरे नहीं करेगा क्या? वो क्या करता है? टी भाग को एकार करता है, टी कौन है? अ को उसी सूत्र से हो रहा था, इस सूत्र विधि करने की क्या जरूरत थी? इसीलिए और रूप भी असिद्ध हो जाएगा, रूप क्या बनना चाहिए? उत्तेय बनेगा, ये नहीं रहेगा। इस संपूर्ण के संग आदेश करने के लिए पाणिनि ने क्या कर दिया? शकार जोड़ दिया, सिद्ध कर दिया, सिद्ध करने से अनेकाश सर्व सूत्र से वह संपूर्ण तत्व के जब एक आज होगा च क्रीधन ए की अवस्था होगी, च क्रीधन ए स्थिति हो गई। स्थिति में चक्री धन ए, बहुत पहले सूत्र पढ़ा आपने दुर्वचने अच्छी, पढ़ा था ना दुर्वचने अच्छी, द्विवचन के निमित्त अच्छे आजाद प्रत्येक पर रहते हुए गुणाधिकारियों को बात करके पहले द्वित्व अधिकारी होगा ना। वहां एक वार्तिक भी लिखा है द्विवचनम यण ऐ आव आदेश की किनोर, ये सब लिखा है हमने वार्तिक द्विवचने अच्छी सूत्र में। गोपायन चकार में ही था वो भी, गोपायन चकार में ही वो सूत्र आया द्विवचने अच्छी व्रत के बाद, तो वहां पर हमने वो वार्तिक लिखाया है आपको, वार्तिक लिखा है द्विवचनम यण ऐ अव आय आव आदेशा अल्लोप नीलोप की किनो ऋत्वेभ्या पूर्व प्रतिषेधेन, ये वार्तिक लिखाया था पूर्व प्रतिषेधेन यण अवयवाद आदेश अल्लोप नीलोप की किनो ऋत्वेभ्या पूर्व प्रतिषेधेन, इस वार्तिक से होता है व्यवस्था। सकल कार्य मैंने इन्हीं कार्यों को निषेध कर रहा, यणात्मक कार्य पहले नहीं कर सकते आप, गुण करके आय आओ या वृद्धि करके आय आओ आदेश नहीं कर सकते आप, यानी गुण वृद्धि नहीं कर सकते, अल्लोप नहीं कर सकते, नीलोप नहीं कर सकते, की प्रत्यय किन प्रत्यय उत्तकारी भी नहीं हो सकता। इन सबको प्रतिषेध करता हुआ पहले हमें क्या करना पड़ेगा, द्विवचन करना पड़ेगा। इसे हमने सबसे पहले द्विवचन कर दिया था, बाद में इसे जानबूझ के आदेश कर दिया। आप क्या करना है, इको क्यों गुण क्यों नहीं होगा, असंगत लिटकित गुण निषेध कर देता है। ये कार क्या है, असंग लिट है ना, असंग से पर में आय लिट है, क्यों क्रिया ये अजंत, अजंत से आपको संयोग नहीं, संयोग से पर में लिट नहीं है, असंयोग से पर में जो अपित लिट है वो क्या हो जाता है, कित हो जाता है, कित होने से इंगित जैसे गुण निषेध हो गया, गुण निषेध हो गया तो इको यणाची एधान चक्रे, एधान चक्रे ये रूप बना, और म को भी अनुस्वार प्रसारण कर लेंगे, म को चकार के योग में अनुस्वार करके प्रसारण कर दिया, एधाम के मकार को नश्चा प्रदान से जली अनुस्वार से यही परसवर्णा, इन सूत्रों से अनुस्वार प्रसारण होने के बाद एधान चक्रे ये रूप बन गया, एधान चक्रे। और इसलिए पूरी प्रक्रिया तो यही रहेगी कि प्रत्यय में बदलते जाएगा, प्रत्यय में बदलते जाएगा, देखिए क्या प्रत्यय विशेष कार्य होएगा वो बताते जाएंगे अब। इसमें इतना तो ऐसा ही रख लेंगे एधान चक्री, इतना तो ऐसा ही रहेगा हमेशा प्रक्रिया, और प्रत्यय में बदलते जाएगा। त के बाद क्या है, आताम, आता में क्या होगा, पिता तेरे ये तो कर लो, और चक्राते बने एधान चक्राते ना, आताम था ताम क्या हमको पिता से कर दिया ते बन गया, और आकार को री के साथ यण हो जाएगा चक्राते, एधान चक्रे एधान चक्राते एधान चक्रिरे बनाना है, तो क्री से झ आया बहुवचन में, एधान चक्रिधान झ, झ को अभी जो पढ़ा था सूत्र, वो सूत्र क्या करेगा इरेज प्राप्त होता है झोंत है ना, प्राप्त हुआ झोंत, उसको निषेध करके आपने कर लिया गितस्त जयो रेश इरेज है ना, झ को क्या कर दी इरेज, इरेज चकार चित स्वरार्थ के लिए, और इरे बचेगा चक्री धन इरे यण कर देंगे हम चक्रिरे चक्रिरे, एधान चक्रे एधान चक्राते एधान चक्रिरे प्रथम पुरुष का तीन रूप बने। मध्यम पुरुष एक वचन में थास, थास को क्या होगा, थास से हुआ और से को इट प्राप्त, इट प्राप्त हो गया ना, तब क्या अपराध नियम लगेगा क्री श्री ब्री ब्री क्री बोला ना उसमें, लिट को इट नहीं होगा, लिट को इट नहीं कर सकते। तीसरी ब्रीवरी दूसरो श्रोलिटी सूत्री कहता है इन धातुओं से परे लिट को कभी इट नहीं करना। आदेश से भी इट नहीं हुआ दाधान चक्री से सकार को आदेश प्रत्यय कर दीजिए तो क्या बनेगा चक्री से एधान चक्री से एधान चक्री से आथाम में तो पूर्वक एधान चक्रात है एधान चक्री आथाम मध्यम पुरुष द्विवचन क्या करेंगे यहां किताबें पढ़ना तेरे आथे बनेगा आथे यान इकोएनची बहुत काम आता है इकोएनची वही आगे लड़खड़ा जाता है भाग जाता है छोड़ जा रहे इकोएनची से घबरा जाते हैं लोग चक्रात इकोएनची से यान हो गया ठीक हो क्रा आ मिल गया क्रात है एदान चक्रात है अवधे ध्वम एदान चक्री दान ध्वम ध्वम में यहां सूत्र लगेगा इण शीतम लंगड़ाम ध्वंगा इण शीध्वम नहीं इण शीध्वम लुंगलिटाम ढोंगा इण पंचमी का एक वचन शीध्वम लुंगलिटाम षष्ठी का बहुवचन धा षष्ठी एक वचन अंगात पंचमी का एक वचन इन्नंता अंगात परेशान शीध्वम लुंगलिटाम धस्य ढा स्यात धस्य ढा स्यात ढका ढा जो आ रहा है वो ढा प्रतना एक वचन है एदान चक्र गृह बनाना है। देखिए इन्नंता दंगा इन्नंता दंगा परेशान इन्नंतंग इन्नंत कौन कौन है इन्नंतंग इनके अंतर्गत री है इन्नंतंग उस इन्नंतंग से परे शीध्वम हो ऋण में नहीं आता है इन एक प्रत्यार है केवल री के लिए थोड़ी सूत्र बना रहे हैं ये होगा अंत में ये हो अंत में वो हो री हो ड्री हो ये हो आई हो लांत हो धातु लण तक जाना है ना हमें इन गाने से इन परे नहीं है ना कहना हमें अण हमेशा पूर्व नहीं हुआ इन हमेशा परे नहीं हुआ अण केवल एक जगह परे ना है अण सवर्ण चाह करते हैं इसलिए इन्नंत गाने से ई से लेकर ल तक जानी है उस बीच में भी आ गया इसे इस धातु को क्या होगा कहूंगा इन्नंत धातु है और अंग संज्ञा भी है इसे इन्नंत अंग हो गया एधान चक्री उससे पर में शीध्वम हो या शीध्वम नहीं है केवल ध्वम है शीध्वम नहीं है लुंग लकार भी नहीं है किंतु लिट लकार का ध्वम लिटाम उस लिट को क्या होता है उसके अवयभूत जो धकार है इस धकार को धकार धहल है धहल आदेश होगा तो एधान चक्री ध्वम एधान चक्री ध्वम और अब टीता तेरे लगा दो इतना बताना तेरे ध्वम के जो अम है उसको क्या होगा एका रूप बनेगा एधान चक्री द्वे के रूप बनेगा एधान चक्रिद्वे।